Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de Ràdio Metropol. Avui ens acompanya, com cada dimecres, la Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Hola, Albert, què tal? Et veig molt sèria avui. No, per què? Ah, no sé, ho has dit molt contundentment. En fi, avui la Norma, més que parlar-nos dels sons de la setmana, ens ve a parlar d'un so de la setmana, i què és aquest que sentim de fons? If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. No sé si l'haureu reconegut, però és Bruno Mars amb la darrera cançó, o la cançó de la darrera pel·lícula de la saga Crepuscle, que en aquest cas es diu Amanecer. No sé com es podria dir en català, però es diu Amanecer, Breaking Down en anglès, l'han traduït com Amanecer. En fi. Doncs sí, és aquesta banda sonora que ha fet especialment per aquesta pel·lícula i que aquest divendres s'estrena. Doncs, és un fenomen mundial i bé, no sé si... Potser nosaltres no tant, però ja gran part de la ciutadania segur que queda Montcada i d'arreu de la comarca i d'arreu de Catalunya que esperen amb candeletes aquesta estrena. Com ja va passar amb el final de Harry Potter, el darrer llibre de Harry Potter es va dividir en dues pel·lícules. Aquí torna a passar el mateix? Aquí torna a passar el mateix perquè el darrer llibre té més de 800 pàgines i suposo que per motius també de taquilla doncs han decidit fer dues pel·lícules, la primera de les quals dura doncs ben bé dues horetes. És una mica més curta que les anteriors, però bé, s'espera que sigui tot un fenomen de masses. I quines són les claus d'aquesta darrera entrega, primera part? Doncs a veure, la pel·lícula comença amb l'esperada boda, que és com va acabar l'última pel·lícula, amb el fet doncs, que el protagonista li va demanar per casar-se a ella, i comença amb el casament, evoluciona, van passant coses, i és que no sé si explicar-ho, perquè clar, potser els nostres oients o sí, no? Perquè ja hauran llegit. A veure què dius, jo no ho diria perquè hi ha molta gent friqui que no ha llegit el llibre, però home, sí que anirà al cinema. Anem a veure, encara que no hagis llegit el llibre, has vist el tràiler, segur, i el tràiler es veu a ella embarassada. Déu meu! Lo que ha dicho! Madre mia, spoiler! Per tant, tots sabem que alguna cosa passa a la nit de noces perquè ella es quedi embarassada, i si tindrà el nadó o no, i si acabarà sent una vampiresa o no, això ja millor que no ho expliquem, no? Tenim dues pel·lícules per endavant, la primera aquest divendres, Norma Vidal. No. Però perdona, tot això s'ha de saber a la primera, eh? A la primera s'ha de saber, llavors, primera. I la segona què? Jo sí, el que sí que m'han explicat una persona molt friqui que li agrada molt el fenomen Crepuscle, m'ha explicat que, com a mínim en el llibre, hi ha una escena que a mi em fa molta gràcia, que és la Bella, la protagonista, amb una mena de tanc, conduint un tanc, que és com un cotxe molt gran, tipus Hammer, que jo suposo que faran un Hammer, sent pel·lícula nord-americana i tot, suposo que faran un Hammer, però m'imagino que aquesta escena hi pot ser bastant... Bueno, no sé, sempre hi ha un punt de gràcia, no? En aquestes pel·lícules hi ha punts així de conya. Sí, aquesta és la primera escena del llibre, com a mínim, no sé si la pel·lícula també la començaran així, i hi ha una altra cosa que podem explicar, que potser passa per alt per molta gent, però és una de les claus del llibre, vaja, i és que aquesta capacitat que té el protagonista, l'Edward, per llegir el pensament de tothom excepte de la Bella, doncs canviarà. Vale, si no és blanco és negro, a veure... Bueno, no farem... No, però no expliquem com, ni per què, ni quan, però és una cosa molt, molt maca. Bueno, Norma, veig que tu has vingut aquí a l'estudi amb el llibre d'Amanecer, que és versió castellana. Et demanaré, sisplau, un gran spoiler i que em diguis com acaba el llibre. És a dir, la darrera frase de la saga Crepuscle. Val, va, vinga, però... Va, pa'lante, va, vinga, va! Doncs el llibre acaba dient: i llavors vam continuar apurant amb alegria aquella petita però perfecta fracció de la nostra eternitat. Qui no ho hagi entès, que s'hi posi fulles, però em sembla que és bastant evident. Norma Vidal, aniràs a veure la pel·lícula, per cert? Suposo que sí. Algú trobaràs, no?, que t'acompanyi? No sé. Bueno, segur que si vas al cine sola no estaràs. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. La setmana passada ja us avançava amb una notícia com a so de la setmana, que era la circumstància en què s'havia trobat el programa La Nòria de Telecinco al trobar-se amb molts anunciants que havien decidit retirar els seus anuncis degut a aquella entrevista a la mare d'un dels presumptes assassins de Marta del Castillo. Avui en parlem amb en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Suposo que també ho parlarem des de la vessant també que ha afectat a nivell, perquè clar, això estem parlant ja d'una notícia de fa dues setmanes, però la cosa han agafat run-run i sobretot és una cosa que s'ha originat a través de les xarxes socials. La gràcia una mica és això, que tot va començar arran de Twitter i Facebook, bueno, fa bastants dies, no? que hi ha com una mena d'indignació respecte a Telecinco, això en general, en termes globals, apaga Telecinco i aquestes coses, Doncs, sobretot a Twitter, al voltant d'aquesta entrevista que volíem fer aquest personatge, no sé si es diu el Cuco, no sé què. Sí. No, a ell no, a la seva mare. A la seva mare, sí. Un assassí d'aquesta noia, o sigui, van dir que volien entrevistar aquest... Evidentment, sembla que tot va ser arran d'un periodista que va iniciar com una mena de... No va iniciar cap moviment, simplement es va queixar. Va dir, home, això és indignant, i no sé què, i no sé quantos, i tal. I a partir d'aquí, doncs, molta gent s'hi va anar sumant, va anar creant aquesta mena de bombolla en contra de la Nòria, i les marques, veient, s'ha de veure, no?, fins a quin punt és culpa d'això o no, però bueno, van veure que hi havia un rebuig generalitzat cap al programa i cap a aquesta actitud, i clar, això ho estan pagant ells, que els diners que paga la Nòria amb aquesta dona són de la publicitat, són els diners que posa Gallina Blanca i el Corte Inglés i tothom, i qui sigui, i companyia. I clar, van dir, tu, doncs retirem la publicitat. De moment només el programa de la Nòria, que de fet també s'hauria de veure tots els programes que sí que estan pagant, de Telecinco igualment, que estan fent en franja d'horari infantil, que són realment vomitius i vergonyosos i ofensius, no? És de mujeres, hombres i no sé què, endavant. Però bueno, la situació és aquesta, que ahir l'altre programa de... Ahir no, quin dia som avui? Avui és dimecres. Quan s'ha fet la Nòria? Ho he llegit l'altre dia. El cap de setmana s'ha fet la Nòria. L'últim programa de la Nòria em sembla que només van fer en horari de prime time 2 minuts de publicitat. Déu-n'hi-do. 2 minuts, o sigui, van fer dos talls. Com un hi havia El gato con botas, això encara ho tenien, la escena de la pel·lícula. Continguts seus, no?, d'altres programes seus i d'una pel·lícula que també van pagar ells i tal. I sembla que només hi havia una estola marca que era VCNet o alguna cosa així. Molt bé. Bueno, al final estem parlant de coses de vàters, està molt bé. Sí, de vàters, i l'altre també era una cosa així, no era VCNet, però era VC Plus o alguna cosa. O un Lexan, una cosa així. Està bé. Però la qüestió és aquesta, que un programa de màxima audiència, que està tenint les audiències més altes de la seva història gairebé, i en canvi no està guanyant ni un duro. I és molt interessant. I em sembla bastant... Està bastant bé. Fins i tot el dia després, quan es va anunciar que retirarien les marques, això ha sigut una cosa com en cadena, es va retirar un, després l'altre, van dir, tant sobre es van queixar, dient, no, clar, això és una jugada que fan ells per quedar com millor i tal. Mira, perdona, estàs oferint aquí una porqueria que és impressionant i a sobre et queixes, no? A més, ara el jutge ha obligat a Telecinco a que els diners que havien de destinar-se a la mare del Cuco, d'aquest home que està acusat de ser un dels presumptes assassins de Marta del Castillo, en lloc de destinar-los a aquesta dona, s'hauran de destinar a la despesa que s'està duent a terme per recercar el cos de la dona, de la noia en concret. O sigui, aquesta dona no cobrarà al final. Exacte. O haurem de pagar per una altra banda. Aviam, si realment, és a dir, hi ha dues opcions. O bé que el jutge digui que aquesta dona no pot cobrar i per tant aquests diners van directament destinats a la campanya, o Telecinco haurà de pagar el doble per la mateixa entrevista, amb la diferència que la meitat se l'embutxacarà la persona que ha d'anar a entrevista d'aquesta dona en concret i l'altra meitat s'haurà de destinar a la recerca del cos d'aquesta jove. No, la veritat és que jo tot això ho estic seguint a través de Twitter. És brutal, perquè nota això, o sigui, és una cosa que va néixer a través de les xarxes socials, que va créixer i que ara estan donant els resultats, perquè tots els articles d'això que es pengen aquí, o sigui, era això un no parar. No sé qui es retira de la publicitat, no sé quina empresa retira la publicitat de la Nòria. La Nòria es queda sense no sé qui. I està superbé. Jo penso que, Déu-n'hi, està bé. De tant en tant, un acte d'aquests de justícia, una mica de moral, està prou bé. I més les marques, no?, que sempre són com un enemic, no?, el comerç, el consumisme i tal, bueno, però no val tot. No, televisió i molt menys a l'hora de vendre coses. Home, en l'edició del Periódico de Catalunya d'ahir, em sembla que era, d'ahir no, de dilluns, es deia que el poder de la gent havia arribat fins al punt de que una persona sola potser no podia fer res. És a dir, allò que diuen de una persona mou el món no és així, sinó que tu per tu sol no podries aconseguir grans fites com aquesta, però una persona a través de les xarxes socials ha aconseguit fer la bola tan gran com perquè hi ha hagut aquesta pressió mediàtica que comentàvem i finalment s'hagi empès a grans firmes a retirar anuncis. El que em sobta també, comentaves que un dels anuncis era el Gato con Botas, no? Sí, que em sembla que sí, encara hi era. Doncs em sobta perquè realment el Gato con Botas, pel que tinc entès, és una pel·lícula que està destinada al públic infantil, una pel·lícula d'animació amb una línia argumental bastant senzilla, és a dir, que està adaptada per al públic infantil, i em sobta molt que precisament ho facin en aquesta franja horària que Telecinco destina en principi al públic adult. Però clar, parlant de Telecinco, el públic és rec, vull dir, va destinat més que als nens, els pares que van veure rec i que ara els portaran també. Ja. I aquests deuen dir, hòstia, és que si no la publicitem ara, la setmana que ve ja estem venuts, ja, la pel·lícula ja està venuda, aquests fan una campanya de promoció allò exhaustiva durant dues setmanes, a tope, tope, tope, tope. Potser devien dir, home, doncs és igual, tirem endavant. Bueno, i hi ha algun... Aquest era interessant perquè em sembla que es titulava alguna cosa així com Usted puede revolucionar el mundo o una cosa així. Article, no? Sí, o tenia un eslògan així en plan això, tu pots canviar el món, no? Sí. Si no, i ara potser sí. I les marques, les empreses, els mitjans de comunicació, qui sigui, encara no acaba d'entendre com funciona això de les xarxes socials. Les gent pensen que és un lloc on pots anar a fer publicitat. I no entenen que tot és... ho diu l'article, que tot és bidireccional en tots els aspectes. Si tu fas una cosa, tindràs una reacció. I diguem que l'has de preveure i has de conviure amb ella. Si el que tu fas no agrada, has de fer alguna cosa per arreglar. No pots anar a la contra, perquè sempre sortiràs perdent. Uh-huh. I és el tema aquest, que la gent en xarxa pot fer moltes coses i que la societat, diguem, amb una mentalitat antiquada, s'ha de posar al dia. Uh-huh. Ja, tinc precisament el diari aquí sobre... El firma Juan Fernández i es titula Vostè pot iniciar la nova revolució. El que jo deia. Clar, sí, exacte. Lo mismo. Ara caldrà veure què passa, perquè això, a veure, pot ser que sigui un bolet, és a dir, que ara posem anuncis i ja està. Sí. I que amb algun gir o alguna cosa s'acabi tornant a posar els anuncis. Una altra tècnica que utilitzen molt Telecinco i Antena 3 és el mateix producte, li canvien el nom, canvien el decorat i el tornen a fer. Això va passar amb el Donde Estás Corazón, Salsa Rosa... Uh-huh. Llavors... tu vols dir que es tanqui la Nòria, per exemple. Sí, que la Nòria xapi i que el Jordi González al cap d'un mes torni a sortir presentant un programa de magazine d'entrevistes. No, ho han fet sempre, Salsa Rosa amb el Donde Estás Corazón, no, com es deia allò? Sí, el Donde Estás Corazón i el Salsa Rosa és el mateix. I per tant, ja he vist tant també l'altre, igual, tot ho han anat fent sempre. Però jo no crec que es tanqui la Nòria, sinó jo crec que és un toc d'atenció. Les marques tornaran, evidentment, no són totes. I si hi ha audiència, més. Jo crec que és un toc d'atenció de cara als mitjans de comunicació, de dir, tu, no val tot per l'audiència. Perquè és que estaven en una època tan xunga, eh? O sigui, no pots engegar a cap hora la... Hi ha 3 o 4 televisions, 5 o 3, algunes 4, i tal. I totes les seves sucursals, perquè de ficció i tot plegat, és que no els pots posar cap hora, és que és demencial, és que no fan res bo, mai. La Factoria de Ficció encara que torna a fer frens. La Factoria de Ficció no, vull dir l'altra, la 7 o la 7. No? Sí, la 7 i el Divinity, bueno, el Divinity encara s'aguanta també, perquè són sèries, però tot i així... No, però ja et dic, jo és que si ho fes, i això tothom diu, apagueu Telecinco, no, jo fa dies que l'he pagat, fa molt temps que no miro Telecinco. No, realment és que Telecinco no hi ha cap producte que pugui treure l'atenció de molta gent, i en el cas de Catalunya sembla ser que també és com un oasi dintre de l'estat espanyol. Sense anar més lluny, l'altre dia amb el tema del debat del cara a cara, més aviat que un debat, era un cara a cara entre en Rubalcaba i en Rajoy, la setmana passada Catalunya va ser la comunitat autònoma que menys ho va veure. En canvi, el debat que es va celebrar el divendres passat entre els 5 principals candidats dels partits catalans a Madrid, aquest va petar els audímetres. Sí, no, bueno, aquí sempre ens hem anat així una mica de prepotents, també, eh? En plan, no, nosaltres funcionem diferent, no sé si és millor i tal i qual. Però és que tenim sort de tenir una cadena com TV3, perquè la veritat és que veient les alternatives moltes vegades és el millor que tens. El fet dolent, i també enllaçant amb les eleccions, és que precisament una de les propostes de Mariano Rajoy és també carregar-se les televisions autonòmiques. Llavors, clar, que es carreguin la televisió d'Aragó o TVG o Canal 9, crec que tampoc el telespectador no ho notaria a nivell qualitatiu, però en el cas català perdríem una font de producció audiovisual catalana i de continguts, que jo crec que això acabaria repercutint negativament en la nostra... Igual que estem parlant de TV3, estem parlant d'Euskal Televista al País Basc, que són les dues autonòmiques que millor s'aguanten. He sentit unes propostes últimament que explico, entre aquesta, el de tornar a fumar els bars i coses d'aquestes, i aviam, aquests homes s'han entès, s'han volgut l'enteniment o què fan? Jo és que no ho entenc. Doncs aquests homes són els que ens governaran d'aquí 4 dies, sí, eh? No, però això, i... Bueno, igual. Anava a dir a qui votaria, a qui no votaria, però és igual. És igual, tampoc no cal. Estàs allò. En fi... Doncs bueno, doncs, aquesta està l'anàlisi d'avui d'en Sergi Galle. Una mica ens hem carregat a tothom, eh? Una mica pessimista, tot plegat. Home, el temps no acompanya, eh? Bueno, aviam si la setmana que ve tenim alguna cosa més alegre. Bueno, la setmana que ve potser toca analitzar una mica la ressaca electoral. Sí, serà molt alegre, també. Sí, alegríssim. Bueno, passi el que passi, jo crec que el resultat, més o menys, acabarà sent igual, eh? Sí, sí, sí. Però bueno, aguantarem el xaparrón, eh? Exacto. És com aquell gag de Futurama, no? De Jack Johnson o John Jackson. Ja no me'n recordo. És el mateix, són dos germans bessons que es presenten i es diuen John Jackson i Jack Johnson. Sí. En fi. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres de la setmana que ve. Molt bé, doncs la setmana que ve. Apa, que vagi bé. Adéu. I fa un parell de setmanes vam contactar amb París per parlar amb el nostre home allà, en Xavier Segura. Avui és moment de tornar-lo a saludar. Xavier Segura, molt bona tarda. Hola, Albert, bona tarda. Hola, bona tarda. Una mica per explicar-nos ja d'entrada, perquè l'altre dia ho vas deixar una mica per sobre, però què és el que estàs fent a París? I també per explicar-nos una mica com funciona la vida cultural de la ciutat. D'entrada, què estàs fent a París, tu? Doncs, aviam, jo he vingut a París a acabar els meus estudis, però, bueno, aprofitant que els acabo aquí, doncs, a potenciar la llengua, que vaja, és l'objectiu principal, a poder... expandir i eixamplar els coneixements de la llengua francesa i com bé has dit també, doncs, a explicar una mica i conèixer també com funciona aquí la vida cultural, no? Per exemple, doncs, hi ha moltes, sobretot moltes exposicions temporals que es fan aquí, a part dels museus en si de París, que és un referent d'art i artístic històric a tota Europa. I bé, és curiós veure com cada dos per tres s'anuncia, doncs, i se li dona molta importància a obres, bueno, o artistes propis del país, o fins i tot molts estrangers que, doncs, mínimament, doncs, s'obren el seu petit forat en aquesta ciutat que, bueno, que et dona moltes possibilitats si realment t'agrada tot el tema musical, artístic i bueno, del món de la pintura i de l'escultura, sobretot, també. Xavier està fent el que es coneix com un Erasmus, que per qui no estigui molt avançat en el tema, és bàsicament arribar a un conveni entre la teva universitat d'origen aquí a Catalunya amb una altra universitat de la resta d'Europa, fer un intercanvi, en aquest cas és bàsicament anar a acabar alguns crèdits de la carrera de periodisme a París, concretament a Nanterre, no? Ah, exactament, sí, a la Universitat de Nanterre, on, bueno, és històrica bueno, la revolució del maig del 68, i també, doncs, aquesta universitat van estudiar, per exemple, personatges com Nicolas Sarkozy en la seva carrera de dret. O sigui que sí, sí, que aquí la universitat no està malament, però vaja, aquesta precisament d'Anterra està a una població no gaire maca ni agraciada, yeah. Però vaja, el que compta és el campus, no, diuen? I tant. Bueno, parlaves d'aquesta vida cultural de la ciutat i d'aquest ventall, aquestes possibilitats que ofereix la ciutat de París. Exactament, ens vens a parlar d'una exposició concreta que es pot veure en un dels museus més emblemàtics de la ciutat. Exacte, sí, estem parlant del museu Georges Pompidou, un museu construït obert al 1977 o així, 70 escaig, i bueno, tracta sobretot tot el que és l'art modern i l'art contemporani a nivell mundial. Concretament, doncs, ara mateix, a part del museu en si, que té les seves dues sales, les seves dues plantes de museu permanents, doncs ara mateix es pot veure l'exposició de totes les obres de Georges Munch, un pintor de Noruega, doncs, que va ser molt famós a la seva època, perquè va néixer al segle XIX i va morir, doncs, durant la Guerra Mundial, no a conseqüència de la guerra, però l'any 44 concretament, ja per l'edat. I bé, doncs es tracta un estil totalment modern, de l'oli modern, i també amb un estil bastant expressionista i preimpressionista, perquè recordem que sobretot a França va haver una gran influència i una gran potència d'aquest moviment, de l'impressionisme. Doncs bé, Edvard Munch diguéssim que es podria considerar, doncs, però preimpressionista. Una exposició que podem veure des del 21 de setembre fins al 9 de gener i que engloba totes aquestes pintures i altres elements artístics d'aquest pintor noruec, que doncs, per exemple, doncs, té influències. Podem veure, per exemple, doncs, obres tan peculiars com són alguns films que va començar el 1927. Obres doncs, que recordem que ara, en el moment més modern i contemporani, doncs, té molta importància tot el que és els vídeos, no? Les pel·lícules. I les pel·lícules doncs, es deriven en obres d'art i justament doncs, Edvard Munch, que es va quedar fascinat per ciutat i els paisatges d'algunes ciutats del seu país, com poden ser Oslo o Dresde i Acker, i bé, doncs fa seqüències de la vida a dins d'aquestes ciutats i d'altres paisatges i fins i tot doncs, d'autoretrats i retrats d'altra gent. Altres coses importants, elements importants que podem veure, a part dels quadres, evidentment, que amb el moviment que representa Munch doncs, té un especial interès pel moviment de la natura. Doncs a part d'aquests quadres que representen en pintura un moviment molt clar de la natura i dels seus elements, doncs podem veure també fotografies doncs, que també els tombants de principis del segle XX van prendre una importància a tot el moviment aquest modern i contemporani, i Edvard Munch doncs, no va ser una excepció. Va ser bastant amateur amb la fotografia i representa doncs, també, sobretot, autorretrats i retrats d'altres persones a partir de la fotografia. Una fotografia doncs, que en tot el Museu Pompidou doncs, es pot apreciar també. Doncs molt bé, una proposta que en el nostre cas serà complicat que la puguem veure, com a mínim en Xavier Segura ens l'apropa des de París, i bueno, això sí, qui tingui la possibilitat de passar per París, que no dubti anar al Museu Pompidou, que com a mínim per fora era espectacular, ja si tens la sort de poder entrar dintre, encara més. Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, Albert, fins dimecres que ve. Que vagi bé, adeu-siau. Bonsoir. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest vespre, ofert per Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, obrint els nostres canals radiometropol@gmail.com, radiometropolfm.tk, al Twitter i al Facebook, per tal que ens torneu a escoltar o adreçar-nos qualsevol dubte que pugueu tenir. Avui ens acomiadem amb la banda sonora de la pel·lícula de la setmana, de Bruno Mars. Que tingueu una molt bona nit. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. visita'ns a radiometropol.fm.ca.